तदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विद्मवनं हरन्तमनघं श्रीडुण्डितुं राशिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणी वैराग्यसौख्याकरम् आसीते प्रविशन्तमन्त्रविरुदम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति एतेन जन्मेर मुख्यार्थत्वं प्रतिभूय ब्रूया ब्रीह्यादि भाव को प्राप्त करना अर्थात ब्रीह्यादि जन्म को प्राप्त करना ये नहीं है। उपभोग स्थानत्व अनुसयी गृह्यादि भाव को प्राप्त करके उपभोग भी करेंगे सुख दुख का ये भी प्रतिगृह्या ये भी नहीं होता। टीका में ननु गृह्यादेर अंतिम पंक्ति है ननु गृह्यादेर भोगायतनत्व अनंगीकारे गृह्यादि भोगायतनत्व अनंगीकारे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध। पूर्व पक्ष कहता है कि आप अगर गृह्यादि भाव जिस समय में अनुसयी गृह्यादि भाव को प्राप्त करते हैं उनको अगर भोग नहीं होता है ऐसा कहेंगे तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति पूर्वोक्त श्रुति अर्थात इसे दिया था स्थावर भाव से टीका में आरंभ में थोड़ा दूर में दिया था स्थावर भाव से तत्र इति तावत इत्यादि ना आगे स्थावर भाव से उसके आगे दिया था स्थान मन्य अनुसंगती यथा कर्म यथा सुतम आगे शरीर देही कर्म दोष याति स्थावरता न रह ये श्रुति और स्मृति मनुस्मृति है और ये श्रुति कठोस्मृति है कठोपनिषद और मनुस्मृति ये जो दोनों है उसके लिए अभी कह रहा है पूर्व पक्ष। अगर स्थावर भाव जब होगा अगर वो भोग का आयतन नहीं होगा सुख दुख का भोग नहीं होगा तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध होगा इत्यत आह सिद्धांति इसका उत्तर देता है भाष्य में न च वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य अवजानीमहे अवजानीमहे अर्थात अपलापमहे हम स्थावर भाव भोग योनि नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अनुसयों के लिए वो भोग योनि नहीं है क्योंकि जो उस जीव है उसको भोग होगा। न च वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य उपभोग स्थानत्वं न वयम अवजानीमहे हम उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। भवतु अन्येषां जन्तूनां अपि अन्येषां जन्तूनां अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भावं उपगतानां एतद् उपभोग स्थानम् अन्येषां जन्तूनां अपुण्य सामर्थ्येन अन्य लोग जो अपुण्य के हैं अपुण्य का सामर्थ्य में स्थावर भाव को जो प्राप्त किए हैं स्थावर भावं उपगतानां एतद् अर्थात गृही अवादि रूप उनके लिए उपभोग स्थान भवतु उनके लिए गृही अवादि उपभोग स्थान हो। किनके लिए वो जंतुओं के लिए किस किनका कहते हैं अपुण्य जिनका है अपुण्य है तो स्थावर भाव को प्राप्त किए प्राप्त करके उनके लिए उपभोग स्थान गृही अव होगा। चंद्रमसस्तु अवरोहण तो अनुसयिनो न स्थावर भाव उपभुंजत इति आचक्षण है। चंद्रलोक से जो अवरोहण करते हैं अनुसयी उनके लिए न स्थावर भावं उपभुंजते वो लोग स्थावर भाव को प्राप्त करके सुख दुख वहाँ भोग नहीं करेंगे। जो अपुण्य के चलते जो जंतु प्राप्त करेंगे गृह आबादी वृक्ष रूपता को उनको भोग होगा इसलिए गृहवादी रूप में भोग नहीं है ये बात नहीं है, किंतु तो अनुसयों को वहां भोग नहीं होगा। अच्छा आगे पूर्व सिद्धार्थ क्या कह दिया कि जो अनुसयी लोग होंगे उनको गृही अवभाव प्राप्त नहीं होगा, उसके साथ ही रहेंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि वो जो अनुसयी है वो सब कर्म करने का समय में उसमें पशु याग किए हैं तो तजन्य पाप होकर के उनको गृही अवादी भाव प्राप्त होगा। पूर्व पक्ष कहता है अशुद्धम इति चेन न शब्दात्, अशुद्धम इति चेन न शब्दात्, अशुद्धम इति चेन न शब्दात्, अशुद्धम इति चेन न शब्दात्। जो पशु याग इत्यादि है वो अशुद्ध है, अशुद्ध होने से तत्कारिणाम गृहवादी भाव। तो सिद्धांत कहता है न शब्दात्, तो शब्दात अर्थात वेद प्रामाण्य, वेद प्रमाण है वो पशु याग में, इसलिए उससे कोई दूरी तो पाप नहीं हो जाएगा कि उनको गृही अवादी शरीर मिल जाएगा। तो शब्दार्थ शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है वो कर्म के लिए, इसलिए उसे पाप होके गृही अवादी रूप नहीं प्राप्त होगा। यद पुनरुत्तम पशु हिंसादि योगात अशुद्धम आध्वरिकम कर्म तस्य अनिष्टमपि फलम अवकल्प्यत इति कतो मुख्यमेव अनुसयिनां गृहादि जन्म अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति तत् परिह्रियते। यत् पुनरुक्तम जो फिर कहा पूर्व पक्ष जो कहा था पशु हिंसादि यागात अशुद्धम आध्वरिकम कर्म, पशु हिंसादि योगा योगा पशु हिंसादि योग जो कर्म करते हैं पशु कर्म उसमें पशु हिंसा रहने से आध्वरिकम कर्म अशुद्धम होने से तस्य अनिष्टम अपि फलम, अनिष्ट फल भी उसका कल्पना करेंगे। सिद्धांत कहता है कि जो कहा गया था इति अतो इसलिए मुख्यम एवं अनुसयिनां गृह्यादि जन्म अस्तु। पूर्व पक्ष कहता है कि अनुसयिनां गृह्यादि जन्म मुख्य हो क्योंकि आधुरिक कर्म पाप कर्म किए हैं। तो सिद्धांत कहा कि जो गृह्यादि जन्म कहा गया वो गौण है, गृह्यादि शरीर में ये लोग रहेंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका न इष्टा, अनुसयों को गृहादि भाव गौणी कल्पना नहीं पाएंगे नहीं ले पाएंगे, मुख्य ही है अर्थात गृहादि भाव होगा। क्यों? अधूरों में पशु हिंसा करके पाप किए हैं उसे गृहादि भाव प्राप्त होगा। तो वाक्य का आरंभ में दिया था यत पुनरुत्तम, अभी कहते हैं तत् परिह्रियते, सिद्धांत कहता है उसका परिहार करते हैं। न शास्त्र हेतुत्वाद धर्माधर्म विज्ञान से, पहले सिद्धांत कहता है न अर्थात उनको पाप नहीं होगा। क्यों? शास्त्र हेतुत्वाद धर्माधर्म विज्ञान से, आप कहते हैं कि पशु याग में अधर्म होने से गृही अवादी भाव होगा, ऐसे कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहा है कि ये पशु कर्म, तो पशु कर्म करने से गृही अवादी भाव होगा ऐसे शास्त्र नहीं कहा है। और शास्त्र धर्माधर्म में प्रमाण है, शास्त्र हेतुत्वात शास्त्र हेतु यस्मिन धर्माधर्म विज्ञान। टीका में वैदिकं कर्म अशुद्धं न भवति शास्त्र विहितत्वात् इति सूत्रार्थं प्रपंचयति, सूत्र में जो कहा न शब्दात्, शब्दात् का अर्थ शास्त्र विहितत्वात्, इसलिए वैदिक कर्म अशुद्ध नहीं होगा। सूत्रार्थं प्रपंचयति अयम धर्म, भाष्य में अयम धर्म अयम अधर्म इति शास्त्रम एव विज्ञाने कारण, धर्म क्या है अधर्म क्या है इस विषय में शास्त्र ही ज्ञान में कारण है। अतीन्द्रियत्वात् तयोः अन्यत देश काल निमित्तत्वात्, धर्मा धर्म एक तो अतीन्द्रिय हुआ और अनियत देश काल निमित्त भी हुआ। अनियत देश काल निमित्तम यस्मिन, तो धर्मा धर्म के लिए नियत देश काल ऐसा नहीं है, अनियत कैसे उसको दिखाते हैं। यस्मिन देशे काले, यस्मिन देशे काले टीका में सुचौ देशे प्रातः सायं काले जीवनादि निमित्ते कृतम अग्निहोत्र धर्मो भवति, सूची पवित्र स्थान पर सायं प्रातः काल में जीवन है तो जो अग्निहोत्र किया जाएगा वो धर्म हो जाएगा। स एव अग्निहोत्र असुचि देशे मध्य रात्रे मरणादि निमित्ते कृतः सन अधर्मो भवति, वही अग्निहोत्र अगर अशुचि देश में करेगा, मध्यरात्रि में करेगा, मरण आदि निमित्त उपस्थित है तो भी अगर करेगा तो अधर्म हो जाएगा, इति निर्णय शास्त्री का साध्य इत्यर्थ, ये शास्त्र से ही पता चलेगा। भाष्य में यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति। जिस देश काल में जो धर्म होगा वही पदार्थ अन्य देश काल में अधर्म हो जा सकता है। तेन शास्त्रादृते धर्माधर्म विषयं विज्ञानं न कस्यचित् अस्ति। शास्त्र के बिना धर्माधर्म विषय का विज्ञान न कस्यचित् अस्ति। धर्माधर्म का विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है। अतीन्द्रियार्थ निर्णये श्रुति ही स्वतंत्रं प्रामाण्यं अर्हति। अतीन्द्रिय पदार्थ जो धर्माधर्म स्वर्ग इत्यादि विषय में श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है। टीका में ततः किम् अर्थात शास्त्र ही धर्माधर्म में प्रमाण हुआ, उसे क्या हुआ। भाष्य में कहते हैं शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित। हिंसा अनुग्रहात्मक अनुग्रह टीका में दे दिया ननु या हिंसा अनुग्रह। अच्छा अनुग्रह अर्थात कर्म में याग में कभी हिंसा भी हो सकता है और अनुग्रह अनुग्रह अर्थात ये जो देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग करता है इसके द्वारा वो द्रव्य देवताओं को अनुग्रह करता है, उनको द्रव्य देता है, तो इसलिए यहाँ अनुग्रह अनुग्रह अर्थात देवेभ्यो द्रव्य त्याग, ये अनुग्रह शब्द का अर्थ। शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाध्यात्मको ज्योतिष्टोम अनुग्रह अर्थात देवाय द्रव्य त्याग, देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग, द्रव्य ग्रहाध्यात्मको ज्योतिष्टोम धर्म इति अवधारित। स कथम अशुद्ध, स कथम अशुद्ध, स कथम अशुद्ध। अच्छा पुंगलिंग होगा ज्योतिष्टोम अशुद्ध है ना, बिंदी अशुद्ध, वो जो ज्योतिष्टोम ये अशुद्ध कैसे हो जाएगा। इति स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम, ज्योतिष्टोम को आप अशुद्ध कैसे कह देंगे। पूर्व पक्ष कहता है ननु न हिंसा सर्वभूतानि इति शास्त्रमेव भूत विषयां हिंसां अधर्मं इति अवगम्यति। न हिंसा सर्वभूतानि जो उत्सर्ग उत्सर्ग सूत्र है मतलब उत्सर्ग वाक्य है, सर्वभूतानि न हिंसा किसी भूत के प्रति हिंसा न करे ये शास्त्रमेव भूत विषयां हिंसां, भूत विषय सामान्य मात्र हिंसा भूत विषय का, अधर्मं इति अवगम्यति। इसलिए ज्योतिष्टोम में भी जो भूत विषय का हिंसा हुआ वो भी तो अधर्म ही होगा पूर्व पक्ष कहेगा, क्योंकि कोई भी भूत विषय का हिंसा अधर्म है। सिद्धांत कहता है कि बाढ़ अर्धांगीकार बाढ़ उत्सर्ग अस्तु स न हिंसा सर्वभूतानि उत्सर्ग है, और अपवाद अग्निशोनियम पशुम आलभ्यता इति, अग्निशोनीय पशु का आलोभन करे अर्पण करे। ननु या हिंसा स्व अधर्म इति उत्सर्गस्य विशेष विधिना बाधो अत्र न युक्तः। या हिंसा स्व अधर्म यह उत्सर्ग हो गया और विशेष विधि हो गया जो ज्योतिषम इत्यादि पशु आलोभन करे अग्निशोमियम पशु आलोभेत इत्यादि, तो विशेष विधि के द्वारा बाध जो सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कहते हैं कि अत्र न युक्त, तो विशेष विधि के द्वारा उत्सर्ग का बाध नहीं होगा ऐसा कहता है। सामान्य नियम है प्रकल्प्य अपवाद विषयम ततो उत्सर्गो अभिनिविशते, अपवाद का विषय छोड़ करके अन्यत्र उत्सर्ग जाएगा अर्थात अपवाद का विषय में अपवाद उत्सर्ग को बाध करेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि उत्सर्ग का अपवाद के द्वारा बाध होना ये युक्त नहीं है, क्यों नहीं होगा कहता है ना भी चरेत इति निषिद्ध स्येनस्य पुरुषार्थत्ववत्, स्येनेन अभिचरण यजेत वैरी मरण काम, जो शत्रु मरण चाहता है वो स्येन याग करे। दूसरा वाक्य है न अभिचरेत स्येन न अभिचरेत, सेन याग न करे। अभी सेन याग न करे ये निषेध वाक्य हो जाने से सेन याग में जो पुरुषार्थ था बैरिमरण काम सेन न अभिचरित, तो ये पुरुषार्थ का निराकरण नहीं हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि न अभिचरित इति निषिद्ध सेन से पुरुषार्थत्व, सेन निषिद्ध होने पर भी पुरुषार्थ है, जो करेगा उसका पुरुषार्थ तो प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार की निषिद्ध हिंसादेरपी क्रतु उपकारकत्व अविरोधात इति, जो निषिद्ध हिंसा है वो भी क्रतु का उपकारक होगा। इति निषिद्ध हिंसादेरपी क्रतु उपकारकत्व, क्रतु उपकारक, क्रतु उपकारकत्व अविरोधा दिया ना, अर्थात क्रतु का उपकारक होगा। अर्थात हिंसा महिंसा सर्वाभूतानि न हिंसा सर्वाभूतानि निषिद्ध किया गया, होने पर भी ये हिंसा तो जो ज्योतिषम इत्यादि में किया जाएगा वो तो क्रतु का उपकारक तो होगा। अच्छा क्रतु का उपकारक होगा कैसे, ज्योतिषम में हिंसा का विधान भी है और सामान्य है कि न हिंसा सर्वाभूतानि, तभी कहते हैं कि न हिंसा सर्वाभूतानि ये निषेध किया जाने से जो ये कर्म करेगा तो उसके लिए अर्थात अनर्थ होगा। तो अनर्थ होगा तो पूर्व यहाँ किंतु कह रहे हैं कि निषिद्ध हिंसा भी क्रतु का उपकारक तो होगा, निषिद्ध है न हिंसा सर्वाभूतानि के द्वारा क्रतु में हिंसा निषिद्ध है, किंतु कोई उसको करेगा तो क्रतु का उपकारक होगा, अर्थात क्रतु से जो फल होना है वो तो हो जाएगा। जैसे सेन को निषेध किया गया न अभिचरण, किंतु जो सेन करेगा बैरी का तो मरण होगा। तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं हिंसा का निषेध किया गया है किंतु जो पशु हिंसा करेगा क्रतु में उसको जो फल मिलना है वो तो मिलेगा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। क्रतु उपकारकत्व अविरोधात इति तत्राह, इस विषय में सिद्धांति उत्तर देता है। भाष्य में सिद्धांत कह दिया बाढ़, क्योंकि पूर्व पक्ष का न हिंसा सर्वाभूतानि शास्त्र कोई भी भूत विषय के हिंसा को अधर्म कहता है, सिद्धांत कह दिया ठीक है, किंतु ये जो न हिंसा सर्वाभूतानि उत्सर्ग हुआ और अपवाद हो गया अग्निशोमियम पशुम आलभेता, तो इसलिए अग्निशोमियम पशुम आलभेता ये जहाँ कर्म आएगा वो न हिंसा सर्वाभूतानि को बाध करेगा। उत्सर्ग अपवाद व्यवस्थित विषय तुम, कौन उत्सर्ग होगा कौन अपवाद होगा ये तो व्यवस्थित विषय बहुग्रह है, व्यवस्थित विषय हो यश्य किस किस विषय में वो अपवाद होगा कौन कौन उत्सर्ग होगा ये। तस्मात् विशुद्धं कर्म वैदिकं शिष्टेर अनुमीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वाच, इसलिए वैदिक कर्म ये विशुद्ध है, शिष्ट लोगों के द्वारा अनुष्ठान भी किया गया है और निंदा भी नहीं किया गया है। तेना न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरम, सिद्धांत कहता है कि तो इसलिए शास्त्र विहित हिंसादि कर्म करके पूर्व पक्ष जैसा कह रहा था कि गृही अवादी रूपों को प्राप्त करेंगे, सिद्धांत कहता है कि ये नहीं होगा। न तस्य प्रतिरूपम फलम, टीका में अयम अर्थ काम्ये कर्मणि सर्वत्र करणांशे सर्वत्र करणांशे रागतः प्रवृत्ति, कोई भी काम्य कर्म हो उसका जो करण, करण अर्थात जैसे याग हो गया करण, स्वर्ग हो गया फल, ये करण में राग से प्रवृत्ति होगा क्योंकि उसके फल चाहिए, फल चाहिए तो कर्म करेगा। किंतु तो कर्म का जो अंग है अंगेशु विहित विधित, अंग में क्यों प्रवृत्त होगा कहते हैं वो विधि से, अंग का विधान किया गया दर्शपूर्ण मास करेगा स्वर्ग चाहिए तो जिसको स्वर्ग चाहिए वो दर्शपूर्ण मास करेगा, किंतु दर्शपूर्ण मास का जो अंग है प्रयास आदि वो सब क्यों करेगा, उसमें तो कोई फलश्रुति भी नहीं है, तो वो कहते हैं विहित, ये इसका अंग है विहित है, ये मुख्य कर्म कर रहे हैं तो ये अंग को भी करना पड़ेगा, किंतु दर्शपूर्ण मास क्यों करेगा कहीं आपको फल चाहिए, इसलिए मुख्य कर्म तो राग से प्रवृत्त होगा मुख्य कर्म में और जो अंग है वहां तो विधि से प्रवृत्त होगा। तथा च सेनाख्ये कर्मणि निषेधे अपि, सेन कर्म में ये न अभिचरे, ये न अभिचरे, ये निषेध होने पर भी राग प्राबल्याद प्रवृत्ति ही स्या। राग का प्राबल्य है, प्रवृत्त होगा, किंतु क्रतु अंग हिंसा दो तो विधित एव प्रवृत्तिर्वाच्या। क्रतु का जो अंग, अंग में सर्वदा विधि से प्रवृत्त होगा, तो क्रतु का अंग जो है पशु हिंसा, उसमें तो विधि से ही प्रवृत्त होगा। सच विधि यदि उत्सर्ग प्राप्तम अनर्थ हेतुत्व न बाधित। उत्सर्ग वाक्य के द्वारा कह दिया गया कि हिंसा मात्र के अनर्थ का जनक होगा, किंतु जहाँ क्रतु का जो अंग है जो कि विधि से हो रहा है, अंग अगर कोई पशु हिंसा विषय का है तब सच विधिर यदि उत्सर्ग प्राप्तम अनर्थम हेतुत्व न बाधेत। उत्सर्ग से प्राप्त हो गया हिंसा मात्र के अनर्थ हेतु, किंतु इधर विधि किया गया कि अग्निशमय पशु आलोहित है, ये विधि उत्सर्ग से जो प्राप्त हुआ अनिष्ट, अगर उसको ये बाधा नहीं करेगा, उत्सर्ग से प्राप्त हुआ कोई भी पशुकर्म अनिष्ट है, विधि आकर के कहता है कि ये पशुकर्म करना, तो ये विधि जब कहेगा ये कर्म करिए, किंतु इस कर्म के साथ उत्सर्ग से पहले प्राप्त है अनिष्ट, ये विधि अगर वो अनिष्ट को दूर नहीं करेगा तो फिर उसमें कौन प्रवृत्त होगा? विधि कहेगा प्रवृत्त हो और करने से अनिष्ट होगा, ऐसे कोई प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए विधि स्वचरितार्थ होने के लिए उत्सर्ग से जो प्राप्त है अनर्थ उसको दूर करेगा, नहीं तो कोई प्रवृत्त नहीं होगा। सच विधिर यदि उत्सर्ग प्राप्तम अनर्थ हेतुत्व न बाधित। उत्सर्ग अर्थात मांस्या सर्वभूतान, इसे जो अनर्थ प्राप्त हुआ था उसका अगर बाधा नहीं करेगा तरी स विधि प्रवर्तको न स्यात्। प्रवर्तकत्व अगर विधि अनर्थ को निराकरण नहीं करके प्रवर्तक हो जाएगा तब तो विधि अनर्थाय स्यात्, अनर्थ ही होगा, अनर्थ को निराकरण नहीं किया था, तो निरवकाश विधि। इसलिए विधि अगर वो उत्सर्ग को बाध नहीं करेगा अर्थात उत्सर्ग से जो अनिष्ट होता है उसको बाध नहीं करेगा तो विधि निरवकाश ही हो जाएगा। तो निरवकाश विधि सावकाशम उत्सर्ग विहित हिंसादिषु स्थापयति। सावकाश जो उत्सर्ग निरवकाश हो गया विधि, सावकाश उत्सर्ग के क्या करेगा? अविहित हिंसादिषु, विहित हिंसा में तो ये सावकाश वाला उत्सर्ग नहीं आएगा, वहां तो निरवकाश वाला विधि जाएगा, तो जहाँ विहित नहीं है तो वहाँ निरवकाश वाला विधि नहीं जाएगा, क्योंकि तो विहित नहीं है, इसलिए जो सावकाश वाला उत्सर्ग वही जाएगा, जो विहित नहीं है वहाँ उत्सर्ग जाएगा। उत्सर्ग क्या है? न हिंसा सर्वाभूता नहीं, जो विहित नहीं है हिंसा, अगर वो हिंसा कोई कर देगा तो उत्सर्ग जाएगा, न हिंसा जाकर के कहेगा इसे अनिष्ट होगा, और जो विहित है वहाँ न हिंसा सर्वाभूत नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं तो उसे अनिष्ट का उत्पत्ति भी नहीं है। अतो निरवकाश विधि, विधि निरवकाश होकर के क्या करेगा? सावकाशम उत्सर्गम, जो उत्सर्ग सावकाश है, विधि अन्य स्थान में उसको प्राप्त है स्थान, वहाँ अविहित हिंसादिषु स्थापयति, उत्सर्ग को लेकर के अविहित हिंसा में स्थापन करवा देगा। इदं च निषेधशास्त्रस्य हिंसात्वादि सामान्येन प्रवृत्तिम् अंगीकृत्य उक्तम्। निषेधशास्त्रस्य, निषेधशास्त्र न हिंसा सर्वभूतं, हिंसात्वाद इति हिंसात्वादि सामान्येन प्रवृत्तिम् अंगीकृत्य। निषेधशास्त्र प्रवृत्ति का, निषेधशास्त्रस्य प्रवृत्तिम् अंगीकृत्य, प्रवृत्तिम् न प्रवृत्तित्वम्, प्रवृत्ति इदम च निषेधशास्त्रस्य, निषेधशास्त्र में हिंसात्वादि का कथन करेगा, हिंसात्वादि सामान्येन प्रवृत्ति अंगीकृत्य उत्तम। निषेधशास्त्र प्रवृत्ति का अंग है, निषेध अर्थात जो न हिंसा स्वभावता है, ये भी प्रवृत्ति का अंग हुआ, तो ये प्रवृत्ति का अंग क्या हो गया? कहते हैं न हिंसा सर्वाभूतानि, हिंसा कर देगा तो ये निषेध शास्त्र आकर के कह देगा कि यहाँ पाप होगा, निषेध शास्त्र आकर के कहेगा कि ये निषिद्ध था आपने कर दिया, कर दिया था अर्थात इससे आपका अनिष्ट होगा। कि निषेध शास्त्र से प्रवृत्ति हिंसात्वादि सामान्य न, ये प्रवृत्ति अंगीकार करके कहा। ठीक है, तो क्या हुआ, हिंसात्व सामान्य ये विहित में रहेगा ना अविहित में रहेगा? हिंसात्व विहित में अभिहित में रहेगा कहाँ? अभिहित में तो कह दिया, क्यों कह दिया कि अपवाद उसको हटा दिया है इसे, तो किंतु हिंसात्व सामान्य तो दोनों में रह जाएगा। तो रहने पर भी निषेध शास्त्र से हिंसात्व सामान्य इसको पहले स्वीकार करके विचार किया कि हिंसा तो सामान्य निषेध में रहेगा, इसलिए याग में भी रहेगा याग बाहर में भी रहेगा। किंतु अभी निषेध शास्त्र को निरवकाश विधि क्या करेगा, विहित से हटा करके अविहित में रख देगा। वो प्राप्त हुआ था दोनों में, किंतु विधि शास्त्र उसको हटा दिया। अभी प्राप्त हुआ था दोनों में अंगीकार करके विधि उसको हटाया विहित से, ये कहा। आगे कहते हैं वस्तुतः तस्य तस्य था निषेध शास्त्र से, पहले कह दिया निषेध शास्त्र विहित अभिहित सब में है और विधि उसको विहित से हटा दिया। अभी कहते हैं वस्तुतः तस्य था निषेध शास्त्र से राग प्राप्त हिंसा विषयत्वा, अभी राग प्राप्त हिंसा में भी में ही उसका प्राप्ति होगी, विहित में तो जाने का बात ही नहीं है, विहित में जाएगा नहीं तो विधि उसको हटाने का भी आवश्यक नहीं है। तस्य राग प्राप्त हिंसा विषयत्वात् वैध हिंसायाम अप्रवृत्ते, विधि से जो हिंसा होती है वहां तो ये निषेध शास्त्र जाएगा ही नहीं, पहले कहा था दोनों में जाएगा विधि हटा देगा, अभी ये जाएगा ही नहीं। अप्रवृत्ते न अशुद्धत्व शंका अवसर इति द्रष्टव्यम्, इसलिए जहाँ विहित पशु हिंसा है उसमें तो अशुद्धत्व का कोई शंका ही नहीं। अच्छा आगे प्रतिरूपम प्रतिरूपम दुख रूपम तस्य फलम न इति योजना, भाष्य में देख रहे थे तस्माद् विशुद्धम कर्मम वैदिकम शिष्टेर अनुष्ठीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वात् च, विशुद्ध वैदिक कर्म है शिष्ट लोग करते हैं और निंदा भी उसका नहीं है। तेना न तस्य प्रतिरूपम फलम, ये प्रतिरूपम फलम का है, ठीक है, हमें उसको कहते हैं प्रतिरूपम दुख रूपम। तो ये जो हिंसा इत्यादि पशु हिंसा इत्यादि कर्म वो शिष्ट लोग भी करते हैं, इसलिए उसका दुख रूप फल नहीं हो जाएगा, फलम न इति योजना। अगे भाष्य में न च स्वादि जन्मवत भी बृहदि जन्म भवितुम अर्हति, जैसे स्वादि जन्म होता है अर्थात कपूय चरणा का स्वादि जन्म होगा, तो इसी प्रकार की बृहदि जन्म अर्थात स्वादि जन्म में जब जाएगा तो उसका फलभोग होगा कपूय चरणा वाला को, इसी प्रकार की बृहदि जन्म नहीं है कि उसमें भी फलभोग होगा। तद्धि कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते, जो स्वादि योनि है वो कपूय चरण को अधिकरण मतलब विषय बना करके कहा जाता है। नैवम यह वैशेषिक कश्चित अधिकारो अस्ति, अनुसयों के लिए इसी प्रकार की कोई विशेष अधिकार ये नहीं है, कपूय चरणा होने से स्वादि योनि प्राप्त होगा, इसी प्रकार के अनुसय में ये होगा तो फिर गृह इत्यादि भाव को प्राप्त होगा, इस प्रकार की कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यह गृहियादि भाव कश्चित अधिकार कर्म परामर्श नास्ति, गृहियादि भाव के लिए कोई अधिकार अर्थात कोई कर्म का परामर्श ऐसा नहीं है, ये कर्म करेगा तो गृहियादि भाव प्राप्त करेगा ऐसा नहीं कहे, जैसे कपूय चरण है तो स्वादि जीवनी को प्राप्त करेगा ऐसे गृहियादि में नहीं कहा गया। भाष्य में अतः चंद्रमंडल चंद्रमंडल स्खलितानाम अनुसयनाम गृहियादि संश्लेष मात्र तद्भाव इति उपचरित, जो चंद्रमंडल से जो अवसर्पण करते हैं अवरोहण करते हैं उनका गृहियादि संश्लेष मात्र न तद्भाव, गृहियादि भाव को प्राप्त नहीं करते। अच्छा आज थोड़ा इतना रखेंगे, थोड़ा कठिन लग रहा है, और एक भी पाठ है आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं गर्मी में से